taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lipca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1300 interwencji miała Straż Pożarna w związku z wichurami, które przechodzą przez kilka województw. Są zarzuty dla jednej osoby po zatruciach chlorem na basenie na warszawskim Targówku. Turyści i dziennikarze z zagranicznych mediów skarżą się, że nie czują się bezpiecznie na igrzyskach w Paryżu. Załamanie pogody w Polsce. Pada deszcz oraz wieje silny wiatr. Do godziny 15 strażacy mieli ponad 1300 interwencji. Doszło do tragicznych wypadków. W związku z silnym wiatrem odnotowaliśmy jedną ofiarę śmiertelną. To jest kobieta około 60 lat, która jechała ścieżką rowerową w Łodzi. To jest Las Łagiewnicki. I tu niestety ta przykra informacja. Tragiczne zdarzenie, jedna ofiara śmiertelna. A także mamy odnotowaną jedną osobę ranną w Poznaniu, w Malcie. Kobieta została uderzona ciężką gałęzią w głowę i w nogi. Została zabrana przez zespół pogotowia ratunkowego. Powiedział nam Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. Silny wiatr wywrócił też dwie łodzie na jeziorze Narje na wysokości Kretowin. W wyniku podjętych działań wspólnie z funkcjonariuszami BOP-u oraz Straży Pożarnej podjęli w sumie 5 osób, które bezpiecznie zostały przetransportowane na brzeg. Mówił Michał Przybyłek z policji. Konieczna była też ewakuacja ponad 100 osób przebywających na polu namiotowym podczas reggae festiwalu w Ostródzie. Tam wiatr przechylił niebezpiecznie jedno z drzew. Najwięcej razy z powodu pogody strażacy interweniowali właśnie w województwie warmińsko-mazurskim, a także w kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. Jedna osoba usłyszała zarzuty w sprawie zatruć chlorem na basenie na warszawskim Targówku. W tej sprawie zatrzymano 3 osoby. Dwie z nich po złożeniu zeznań zostały zwolnione. Jeden z zatrzymanych mężczyzn usłyszał zarzuty. Dotyczy on narażenia osób i pracowników basenu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia poprzez niewłaściwe dozowanie chloru. Mężczyzna ten został objęty policyjnym dozorem. Całość materiału zgromadzonego została dostarczona do prokuratury, która dalej będzie decydowała o kierunkach tego postępowania. Mówił Jacek Wiśniewski z policji. Do zatrucia chlorem na basenie doszło w piątek wieczorem. Ewakuowano 60 osób, z których 21 trafiło na badania do szpitala. Część z nich wróciła do domów. Wśród poszkodowanych są też dzieci. Według najnowszego raportu UNICEF 760 milionów ludzi głoduje, zaś 2 miliardy 300 milionów doświadcza braku bezpieczeństwa żywnościowego. Według organizacji sytuacja związana z głodem na świecie w ostatnich latach pogorszyła się i wróciła do stanu sprzed 15 lat. Jan Bratkowski z UNICEF wyjaśnia, że na sytuację żywnościową mają głównie wpływ konflikty zbrojne i warunki pogodowe. Każdy wybuchający nowy konflikt na świecie powoduje, że dostęp do żywności, dostęp też do pomocy, która tą żywność zapewnia, zaczyna być ograniczony. Na to się nakładają kwestie zmiany klimatu i tego, co się generalnie dzieje z klimatem. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, że w Afryce są gigantyczne powodzie. W tej chwili Afryka Południowa cierpi z powodu dramatycznych susz. To jest odstęp kilkumiesięczny i te skrajne zjawiska pogodowe mają bardzo duży wpływ na to, jaki jest dostęp do żywności. A według danych UNICEF na świecie co czwarte dziecko poniżej 5 roku życia doświadcza niedożywienia, ale na przykład w Somalii niedożywione są 2/3 dzieci. Problemy z bezpieczeństwem podczas igrzysk w Paryżu. Obcokrajowcy narzekają na kradzieże i napady. Nie tylko turyści, ale także dziennikarze. Głośno było o incydentach, które dotknęły przyjezdnych z Australii. Chodzi o napady na pracowników stacji telewizyjnej, zbiorowy gwałt na turystce i kradzież sprzętu kolarzy. Francuskie władze twierdzą z kolei, że odkąd rozpoczęła się impreza, obserwują wyraźny spadek liczby przestępstw. Ofiarą złodziei padli też piłkarze Argentyny. Polskie radio dowiedziało się o próbie kradzieży, której ofiarą padli dziennikarze tajwańskiej agencji NBC. Wracaliśmy późnym wieczorem po pracy do hotelu. Spotkaliśmy grupę 4-5 osób. Złapali torbę mojego kolegi, próbując ją ukraść. Uciekliśmy i nie dogonili nas, ale bardzo się przestraszyliśmy. Tłumaczył mi dziennikarz NBC. Podkreślił, że wcześniej ostrzegano go przed możliwymi problemami w Paryżu. Francuskie władze przekonują jednak, że obecność ponad 30 tysięcy policjantów na paryskich ulicach podczas igrzysk przynosi efekty. Jestem zadowolony, że wskaźnik przestępczości w Paryżu jest bliski zera. Powiedział kilka dni temu szef MSW Gérald Darmanin. Stefan Folzer, Polskie Radio.

olimpijskich nastrojach z nadzieją na medale dla biało-czerwonych witają Państwa Norbert Michalak i Adam Malecki. Ceremonia otwarcia to już przeszłość. Żyjemy czystą rywalizacją, więc proszę zostać z nami do godziny 19. Tym bardziej, że w tym czasie może się wydarzyć medal. Na kogo liczymy? Na Klaudię Zwolińską oczywiście. Czekamy na finał z udziałem naszej kajakarki górskiej, która jest dobrej myśli. Czuję, że te ręce moje podają i dobrze mi się pływa tutaj na olimpijskim torze. A na olimpijskich parkietach dobrze wypadli na inaugurację siatkarze i siatkarki. Panowie grali z Egiptem. Takie dzisiaj było nasze zadanie, wygrać ten mecz. Najlepiej 3-0, to się udało. Mówił Aleksander Śliwka. Panie wygrały z Japonkami 3-1. Cieszymy się, że pierwszy mecz za nami, bo to był chyba taki najbardziej stresujący moment, żeby to się wszystko zaczęło i żebyśmy to skończyły dobrym rezultatem. I udało się, mówiła libero Aleksandra Szczygłowska. Cieszymy się także z wygranej naszej gwiazdy tenisa Igi Świątek. Hiszpanie cieszą się z postawy duetu Alcaraz-Nadal, a Francuzi wczoraj świętowali sukces swoich gwiazd rugby siedmioosobowego. Lider zespołu francuskiego Antoine Dupont stanął na wysokości zadania. W drugiej połowie to wejście tego lidera spowodowało, że zdobyli złoty medal. Pokonując faworytów z Fidżi o igrzyskach, wszystko nam opowie nasz olimpijski wysłannik Dariusz Urbanowicz. Nie tylko igrzyskami jednak żyjemy. W piłkarskiej ekstraklasie kibice emocjonują się czystą rywalizacją oraz transferami, tym bardziej, że na krajowe boiska trafią piłkarze z ciekawymi życiorysami. Czasem mają też swoje za uszami. Do tej pory Diaby Fatiga zasłynął nie z piłkarskich umiejętności, ale z tego, że kiedy grał w Nicei, to ukradł zegarek Kaspera Dolberga, czyli reprezentanta Danii. To on kosztował 70 tysięcy euro. Mówił Jan Kałucki z Kanał Plus Sport. Cenny zegarek, trzeba przyznać. Ten twój ile jest wart? Tyle samo? No nie, o wiele mniej. 7 tysięcy euro, no cenny, nadal cenny. Bezcenne są opowieści dotyczące bohaterów Powstania Warszawskiego. Wśród nich byli sportowcy, także olimpijczycy. Na przykład oszczepniczka Maria Kwaśniewska. Słynne zdjęcie i ta słynna rozmowa, prawda, i wypominanie Hitlerowi, że ona wcale nie jest taka mała, bo jest jego wzrostu, prawda, więc tutaj ona miała i odwagę, i poczucie humoru, i charyzmę. A te niesamowite historie z okazji zbliżającej się 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przybliży Agnieszka Cubała, autorka wielu książek o tematyce powstańczej. Co jeszcze dzisiaj? W Warszawie tenisistki grały w WTA 125 Polish Open. W Słowenii Tadej Pogacar został powitany iście po królewsku. Przypomnimy Państwu najpiękniejsze piosenki, które wykonywane były przez różnych artystów na przestrzeni lat podczas igrzysk swoją drogą. Występ Céline Dion w piątek był niesamowity. Czekamy na Państwa głosy w sprawie igrzysk i innych dyscyplin sportowych. Proszę się z nami łączyć. 2 2 7 3 mogą się Państwo zamienić w naszych korespondentów w każdej sportowej sprawie. A teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. I zaczynamy oczywiście od wiadomości olimpijskich. Klaudia Zwolińska awansowała do finału w konkurencji K1 w kajakarstwie górskim. Finał o 17.45. Dariusz Urbanowicz będzie wszystko relacjonował. Trzymamy rękę na pulsie. Emocji nie brakowało w meczu polskich siatkarek. Polki wygrały z Japonkami 3-1. To był pierwszy mecz w grupie B. Kolejne spotkanie z Kenijkami. A Magda Linet gra z Mirrą Andrijewą w pierwszej rundzie turnieju tenisowego. W pierwszym secie Magda wygrała 6-3. W drugim masz podgląd, bo w telewizji taka oprawa, że wyniku nie widać. Czekaj. Było 2-0. Zaraz Państwa poinformuję. Informujemy dokładnie, jaki jest wynik. 2-1 dla Magdy Linet. Proszę bardzo. Bardzo dobrze na razie. Niestety florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk odpadła z turnieju indywidualnego i nie wystąpi w ćwierćfinale. W 1/8 finału przegrała z Kanadyjką Eleanor Harvey 6-15. Na wcześniejszym etapie odpadły Hanna Łuczbińska i Martyna Jelińska. W turnieju pięściarek Aneta Rygielska awansowała do 1/8 finału. Polka w wadze do 66 kg pokonała Brytyjkę Rosie Eccles 3-2, kolejna walka w czwartek. Wygrana naszego najmłodszego olimpijczyka, tenisisty stołowego Miłosza Radzimskiego, 17-latek awansował do 1/16 finału i wygrał z wyżej notowanym i blisko 20 lat starszym Egipcjaninem Mohamedem El Beyalim 4-0. Kolejny mecz Polaka w środę. Na wieczorem o 21.30 odbędą się pływackie półfinały na 100 metrów stylem grzbietowym. Popłynie w nich Ksawery Masiu, który awansował z piątym czasem. A ze spraw pozaolimpijskich w piłkarskiej ekstraklasie trwa druga kolejka. Zagłębie Lubin zremisowało z Pogonią Szczecin 2-2. O 17.30 Piasty Gliwice zagra ze Śląskiem Wrocław, a o 20.15 mecz Korony Kielce z Legią Warszawa. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Belgii. Była to 14. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugie miejsce zajął inny Brytyjczyk Lewis Hamilton, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri, który radzi sobie coraz lepiej, trzeba przyznać, bo ostatnio przecież w pierwszy swój debiutancki wyścig wygrał. A w żużlowej Ekstralidze trwa mecz w 12. kolejce pomiędzy Fogą Unią Leszno a Betardem Spartą Wrocław. Już patrzę, jaki jest wynik. Prowadzi Betard Sparta Wrocław 14-10. A to chyba niespodzianka nie jest. Nie jest i Unia Leszno musi walczyć o utrzymanie, bo jest bardzo trudnej sytuacji. Czekamy na Państwa głos, o tym już mówiliśmy. 22,7. Czy podobała się Państwu ceremonia otwarcia? Czy cieszą się Państwo na to, że może dzisiaj zdobędziemy pierwszy medal? I czy zdobędziemy ten medal? Czekamy na Państwa głos. Do usłyszenia. 22,7. No a już za chwilę Dariusz Urbanowicz. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod stopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Italia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, nie gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy huk i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Wczoraj Rafa Nadal z Carlosem Alcarazem grali w deblu i wygrali. Dzisiaj gra sam Nadal w singlu. Pierwszego seta wygrał z Fuczowiczem, Węgrem. W drugim przegrał, czyli jest 1-1. Czyli czas na emocje olimpijskie. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE. Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Dariusz Urbanowicz jest naszymi uszami, ustami, głosem. Wszystko relacjonuje dla Państwa. Także dzisiaj obserwował to, co robiły siatkarki. Oglądał, obserwował to, co siatkarze. Wie wszystko. Darku, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się z Domu Polskiego. Tutaj zdążyłem z hali, w której odbywał się mecz siatkarek. Pięknie tu, w Lasku Bolońskim, muszę powiedzieć. Po drugiej stronie lasku korty Rolanda Garrosa, więc być może po audycji zajrzę tam jeszcze na chwilę. Niestety nie zdążyłem na tor kajakarstwa górskiego, gdyż po prostu jest za daleko i byśmy musieli rozmawiać gdzieś w metrze. Aplikacja wskazywała, że miałeś 2 godziny nawet na rowerze, a to nawet jak na ciebie za dużo. No, na rowerze ta aplikacja to trochę przekłamuje, bo bym pojechał szybciej. No dobrze, korzystając, że jestem w Domu Polskim, tutaj można się napatoczyć na, zupełnie przypadkowo oczywiście, na świetnych polskich sportowców. I tak się też stało. Spotkaliśmy się z Kornelią Fietkiewicz, która siedzi tutaj koło mnie. Kornelia jest pływaczką, bardzo wysoka, postawna, piękna dziewczyna, blondynka, biało-czerwony strój reprezentacyjny, no i rozmawiamy o tym, co już się wydarzyło, czyli pierwsza sztafeta z Twoim udziałem. Jak poszło? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za taką miłą zapowiedź. Tak, ja już jestem po swoim pierwszym starcie. Wspólnie z dziewczynami wystartowałam w sztafecie 4x100 metrów stylem dowolnym. Finalnie zakończyłyśmy na 13 miejscu, takim samym jak nasza męska sztafeta. Dałyśmy z siebie wszystko, walczyłyśmy najlepiej jak potrafiłyśmy i mam nadzieję, że sprawiłyśmy, że są Państwo z nas bardzo dumni, a przed nami jeszcze wiele dużych startów i na pewno dostarczymy jeszcze wielu emocji. Mało jest takich sportów jak pływanie, gdzie ma się tyle okazji, tyle szans na zdobywanie medali. Rekordzistą pod tym względem jest Michael Phelps. Jeden z Twoich idoli? Oczywiście, że tak. Michael Phelps jest najlepszy sportowiec w ogóle wszechczasów w historii na świecie. Także wydaje mi się, że postać powinna być znana każdemu. To prawda, wyjątkowy zawodnik. Na koncie 28 medali olimpijskich. Myślę, że nie jeden kraj chciałby się poszczycić taką kolekcją. To prawda. To teraz się ciebie zapytam, jak się tutaj czujesz, nie tylko w Lasku Bolońskim, nie tylko w naszym tutaj pawilonie Domu Polskiego, ale na igrzyskach. Wioska olimpijska, twoje wrażenia? Czuję się bardzo dobrze. Wrażenia są zdecydowanie lepsze niż jak to było przed 3 lata w Tokio. Jest atmosfera bardzo miła i w drużynie polskiej i ogólnie wśród zawodników, którzy mieszkają w wiosce olimpijskiej. Tak samo na basenie jest naprawdę wspaniała atmosfera i kibice naprawdę wspierają świetnie. Trybuny są pełne i jest nam bardzo miło, że możemy przed taką publicznością się ścigać. Czy w wiosce olimpijskiej macie zapewnione wszelkie wygody, komfort pełen? Na pewno Polska naprawdę zadbała najlepiej jak mogła, abyśmy się czuli świetnie w naszym bloku, w naszej misji. Ogólnie wioska olimpijska to jest dość takie trudne miejsce do mieszkania, szczególnie jeżeli trzeba tam być przez dłuższy okres czasu. To jest dość duży obszar, bardzo dużo chodzimy. Mamy też oczywiście rowery, na których możemy się poruszać, ale nie zawsze, niełatwo można na jeden rower trafić. Ale ogólnie bycie w wiosce jest dość męczącą opcją. Wiele sportowców podczas tych igrzysk wybiera na przykład opcję mieszkania w apartamencie lub w hotelu, ponieważ odległości na obiekty sportowe czy właśnie na stołówkę olimpijską są dość długie i pochłaniamy naprawdę dużo czasu na poruszanie się na obiekty sportowe czy nawet na jedzenie. No właśnie, Paryż z okolicami to naprawdę duże, długie dystanse, długie podróże. Za chwilę dowiemy się o wrażenia innych sportowców, ale jeszcze się ciebie zapytam. Na drodze do mistrzostwa, ile medali polscy pływacy zdobędą tutaj w Paryżu? Czy chodzi o pływaków? O pływaków. Nie chcę naprawdę rzucać tak medalami i nie, tak mówimy, że nie rozdajemy medali zanim w ogóle wystartujemy. Na pewno mamy kilka szans medalowych i oczywiście ja trzymam kciuki, abyśmy wypływali jak najwięcej medali z basenu olimpijskiego. Ty jesteś mistrzynią Europy na 4x100 zmiennym w sztafecie również. Dziś po południu, pod wieczór, przepraszam, płynie Ksawery Masiuk na setkę grzbietem, więc tych szans będzie na pewno dużo. No dobrze, zaczęliśmy od wioski olimpijskiej. Posłuchajmy, Jakub Kochanowski, siatkarz, który dzieli się wrażeniami właśnie z tego miejsca, gdzie mieszkają sportowcy. W tym roku trafił mi się Bartek Bołądź. całym apartamencie w mieszkaniu mamy jeszcze Gregora, Bienia, Norbiego i Irwifiego, więc mamy taki naprawdę cichutki, spokojny azyl, można powiedzieć. I nie mówię tego szyderczo, naprawdę tak jest. Właśnie jesteśmy, można powiedzieć, lustrzanym odbiciem tego, co się dzieje w drugim apartamencie, bo tam właśnie, z tego co słyszałem, muzyczka, nie ma za bardzo spania, jak Tomek powie, że nie ma, to nie ma. Misja dzieliła nam apartamenty, także przydział był z góry, tak się wylosowało. No to był Kuba Kochanowski. Wczoraj nasi siatkarze bardzo przyzwoicie zagrali w meczu otwarcia z Egiptem. O tym jeszcze dwa słówka padną za chwilę. No teraz Julia Walczyk-Klimaszyk. Również o jej wrażeniach z wioski olimpijskiej jeszcze sprzed dzisiejszego turnieju florytowego. Fajnie, że mamy salę treningową na wiosce, więc mamy 5 minut z naszego domu. Organizatorzy zadbali o dużo stref takich do odpoczynku. Jest też dużo stref, gdzie można coś porobić, więc nie nudzimy się, nie myślimy, nie rozmyślamy nad tym startem. Jesteśmy, powiedzmy, zajęci tymi atrakcjami. Też misja super zadbała o te wszystkie wypoczynkowe strefy, więc no, bardzo fajnie. Właśnie, co robicie w wolnym czasie? No właśnie eksplorowaliśmy wczoraj wioskę, wymieniamy się pinami, czy po prostu gramy w jakieś gry, w ping-ponga. No ale też, tak jak teraz, wróciliśmy z treningu, oglądaliśmy salę treningową, zrobiliśmy trening, przygotowujemy sprzęt, więc tak pół na pół. Widzę już piny jakieś masz, któreś tak. Szczególnie Ci się podoba? Tak, no szczególnie tutaj Australia ma zawsze najfajniejsze, bo z tymi kangurkami, ale jeszcze mam nadzieję, że kolekcja się powiększy. Naszym florecistkom i wczoraj szpadzistkom walki i serca oddanego na planszy nie można odmówić. Niestety nie zawojowały indywidualnie turniejów olimpijskich. Liczymy na drużyny, bo w tych drużynach również odnoszą sukcesy. Wspomniałem o siatkówce. Dziś byłem na meczu pań. Wczoraj 3-0 z Egiptem wygrali nasi siatkarze i poproszę o komentarz Aleksandra Śliwkę. Takie dzisiaj było nasze zadanie, wygrać ten mecz. Najlepiej 3-0, to się udało. Wszyscy zawodnicy byli na parkiecie, zagrali chociaż przez chwilę. Dołożyli cegiełkę do tego zwycięstwa, także to są plusy z tej sytuacji. Jest turniej inny niż wszystkie. Dookoła jest masę rozpraszaczy. Tak naprawdę wszystko, co jest wokół, może rozproszyć i zdjąć to skupienie z nas. Także naszym zadaniem jest skupienie się tylko i wyłącznie na siatkówce i przygotowanie do następnego meczu. Są jednak sprawy, które troszeczkę niepokoją, mianowicie wczorajsza kontuzja Tomasza Fornala. Dzisiaj Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił, że będzie się starał o powrót siatkarza do zdrowia przed środowym meczem. Także nic nie wiadomo, staw skokowy, lewy, podkręcony przy lądowaniu po bloku. Fornal nie dokończył tego spotkania, no ale podobno później stał, więc optymizm jakiś jest. No dobrze, dzisiaj nasze panie zagrały w spotkaniu, które było bardzo, bardzo emocjonujące. Miałem tam ze sobą mikrofon, uwaga, więc zapraszam do posłuchania moich wrażeń z dzisiaj. Mistrzowie Polski kibiców, jak wrażenia po dzisiejszym meczu? No ciężko było. No troszeczkę, żeśmy przeżyli dreszczyk, powiem szczerze. No na początku silny cios, ale potem... Później no jakoś ogarnęliśmy się i fajnie, bo tak to wiecie, no. Ale już była taka, wiecie, wkurza mnie to, że to 5 czy 7 prowadzą i nagle doprowadzają do stanu, do remisu. To. Ale to pierwsze koty za płoty, może. No tak, no oczywiście, ale to nerwy są później, wiesz. Rozmawiamy, że wczoraj byśmy byli na meczu, że Polacy wygrali, dzisiaj Polki wygrały. Zobaczymy teraz z Brazylią, jak będzie. Brazylia przegrała. Proszę powiedzieć, jak wrażenia po meczu? Rewelacyjne widowisko, piękny mecz. Nie zabrakło dramaturgii, co? Te Japonki na początku się postawiły ostro. Oj tak, bardzo. Na początku myśleliśmy, że będzie łatwy mecz, bo wcześniej w Lidze Narodów było dosyć łatwo, ale teraz 3-1. No wiadomo, olimpiada, igrzyska, tutaj nie ma łatwych drużyn. Było mocno. Ciężko dobić piłkę do podłogi. Te Japonki w parterze robią wszystko, po prostu wszystko odbijają. Dokładnie tak. Prawdopodobnie wymyśliły sobie taką strategię i nas bardzo zaskoczyły, ale nie daliśmy się, wygraliśmy i o to chodzi. Nie jeszcze ta końcówka na przewagi. No właśnie, to były emocje, ale tak naprawdę po co tu przyjechaliśmy, tak? Jakby było zbyt łatwo, zbyt prosto, nie byłoby tych emocji, a tak? Jesteśmy wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, bo finał dla nas. Magdalena Stysiak nie ukrywała zaskoczenia. Myślę, że jesteśmy bardzo zadowolone z tego wyniku. Nie było łatwo, nigdy nie jest Japonią łatwo, pomimo tego, że one

4-3 prowadzi Magda Linet w drugim secie. W pierwszym wygrała 6-3. Gra z Rosjanką, a właściwie niezrzeszoną, Mirą Andrijewą. Przeważnie ligi europejskie towarzyszą nam pod koniec audycji. Teraz naszych korespondentów poprosiliśmy o to, żeby opowiedzieli nam, jak igrzyskami żyją w poszczególnych miejscach. We Francji oczywiście wielkie szaleństwo po wczorajszej wygranej złotego medalu przez rugby 7-osobowe. To naprawdę był piękny mecz i piękne zwycięstwo z reprezentacją Fidżi. Rugby 7-osobowe, ta nieznana do niedawna we Francji konkurencja, cieszy się od kilku dni rekordowym zainteresowaniem. Antoine Dupont, lider reprezentacji w rugby klasycznym 15-osobowym, trenował od wielu miesięcy, by nauczyć się gry w siódemkę. Wczoraj nie zawiódł oczekiwań i pozwolił Francuzom sięgnąć po pierwszy złoty medal na igrzyskach. W strefie kibica Club France, tej największej w Paryżu, świętowali oczywiście kibice z Francji, ale nie tylko. Skąd jesteście? Ze Stanów, ale tu jest strefa francuskich kibiców. Wiemy, to nie pomyłka, ale tu świetnie się bawimy. Mówią mi Reggie i Darlene, którzy zakochali się we francuskiej kibicowskiej atmosferze. To fantastyczne. Oglądaliśmy mecz rugbystów, czuliśmy tę ekscytację. Udawaliście Francuzów? No tak, tak. Było bardzo fajnie, bardzo nam się spodobało. Cel Francuzów na igrzyska jest jasny. Musi być miejsce w czołowej piątce klasyfikacji medalowej. Pod koniec pierwszego dnia trójkolorowi zajmowali czwartą pozycję. Fani liczą jednak na więcej. To dobry początek. W końcu przestało padać. Teraz zacznie się deszcz medali. Dziś w Paryżu piękna pogoda, ale deszcz zdążył już pokrzyżować plany zawodnikom i organizatorom. Po raz kolejny pod znakiem zapytania stoją zawody pływackie na Sekwanie. Powód? Problemy z zanieczyszczeniem rzeki po intensywnych opadach. Pływanie triatlonistów ma odbyć się we wtorek, a potem planowany jest jeszcze maraton pływacki. Zawody się odbędą, będzie dobrze, a atleci będą mieli wyjątkowe doznania. Uspokaja radny do spraw Igrzysk Olimpijskich w paryskim ratuszu Pierre Abadon. Wszystkie wykonane przez nas prace dążyły do tego, by ograniczyć źródła zanieczyszczenia wody. I to nam się udało. Lepiej panujemy też nad procesem przywracania dobrej jakości wody. Zapewnia radny Paryża. A wieczorem oczy Francuzów będą skierowane na pływalnię na La Défense Arena, bo tam olimpijski debiut zaliczy ich gwiazda Léon Marchand, który powalczy o medal w wyścigu na 400 metrów w stylu zmiennym. Ma to być kolejny złoty wieczór dla gospodarzy igrzysk. Bardzo dziękujemy. Stefan Folzer relacjonował z Francji. No i w międzyczasie Francuzi zdobyli złoty medal jeszcze w kolarstwie górskim, także tych medali trochę już uzbierali. No to teraz reprezentacja Włoch, która wyruszyła do Paryża z wielkimi nadziejami na rekordowe żniwo medalowe. Mają aż kilkadziesiąt sportsmenek i sportowców najwyższej światowej klasy. Reprezentacja jest rekordowo liczna. 403 osoby, w tym niemal połowa to panie. O już odniesionych sukcesach i włoskich oczekiwaniach mówi z Rzymu Piotr Kowalczuk. Igrzyska jeszcze się dobrze nie zaczęły, a Włosi już mają 3 medale. Pierwszy srebrny zdobył Filippo Ganna na rowerze w jeździe na czas. To mistrz świata i mistrz olimpijski z Tokio. Włosi wiwatowali, ale Top Gun, jak przezwali Gannę, nie krył rozczarowania. Jestem najlepszy z przegranych. Oczywiście jestem szczęśliwy, bo to ważny medal, ale startuje się, żeby wygrać, a nie zająć drugie miejsce. Ganna ma 191 cm wzrostu i słuszną wagę, więc deszcz na zakrętach mu nie pomógł. Wieczorem Luigi Samele wywalczył brąz w szabli, podobnie jak męska sztafeta pływacka 4x100 dowolnym. Dziennikarze po udanym pierwszym dniu igrzysk pytali szefa włoskiego komitetu olimpijskiego Giovanniego Malago, na ile włoskich medali liczy w sumie. Powinniśmy pobić rekordowy rezultat z Tokio. To jest nasz cel, bo jeśli nie, to wy, dziennikarze, będziecie narzekać. Z Tokio Włosi przywieźli 40 medali, w tym 10 złotych, czyli mierzą w co najmniej 41 krążków. Wielkie nadzieje wiążą z lekkoatletyką, przecież są pierwszą potęgą Europy. W czerwcu na mistrzostwach u siebie w Rzymie wywalczyli aż 24 krążki, w tym 11 złotych. Liczą, że sprinter Marcel Jacobs i skoczek wzwyż Gianmarco Tamberi wygrają, powtarzając sukces z Tokio. Tamberi musi, bo podczas ceremonii otwarcia obrączka wpadła mu do sekwany. Obiecał żonie, że deficyt krusztu w rodzinnym skarbcu zrekompensuje złotem olimpijskim. Z każdych igrzysk Włosi przywożą kilka medali w pływaniu. W Paryżu bardzo liczą na Simone Quadarellę na dłuższych dystansach. Podobnie z szermierką. Włosi największe nadzieje wiążą z Floretem, a konkretnie z Tommaso Marinim i Ariadną Arrigo. W grach zespołowych oczekują medali od siatkarzy, aktualnych mistrzów świata i siatkarek z rewelacyjną atakującą Paolą Egon. Mocne są także obie włoskie reprezentacje w piłce wodnej. Można, a nawet trzeba oczekiwać wielu włoskich medali w kolarstwie i wioślarstwie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Złoto na koncie mają już od wczoraj Niemcy. Najcenniejszy krążek zdobyty już pierwszego dnia daje zachodnim sąsiadom Polski nadzieję, że słaby wynik medalowy na poprzednich igrzyskach zostanie poprawiony. Napełnianie niemieckiego worka z trofeami rozpoczął pływak Lukas Mertens. 22-latek ma już 3 medale ze światowego czempionatu i złoto mistrzostw Europy, ale olimpijskie zwycięstwo na 400 metrów stylem dowolnym jest bez wątpienia jego największym sukcesem, który przyjął łzami szczęścia. 3 lata temu z Tokio przyleciało do Niemiec 37 medali, najmniej od zjednoczenia kraju. Dlatego teraz są oczekiwania dużo lepszego zbiorczego wyniku, w tym także kolejnych medali na basenie i w wodach otwartych. Najwcześniej do walki ruszyły jednak niemieckie drużyny i tu na razie, szczególnie panowie, idą jak burza. Przegrały dotąd tylko piłkarki ręczne, jedną bramką z Koreą Południową, ale już nożne pewnie 3-0 pokonały Australię. Hokeistki wygrały z Japonią, podobnie jak męskie reprezentacje w koszykówce i siatkówce. Ci ostatni pod wodzą Michała Winiarskiego. W szczypiorniaku Niemcy aż 3 bramkami pokonali Szwedów, hokeiści wygrali wysoko z Francją i może przy hokeistach przejdę do niesmacznego tematu. Delikatnie mówiąc, jedzenie jest katastrofą. Przemyślenia wielu w tym krótkim zdaniu zawarł zawodnik właśnie hokejowej reprezentacji Niemiec Christopher Rühr. Aktualni mistrzowie świata narzekają na długie kolejki i małą liczbę punktów wydawania jedzenia. Kapitan drużyny Mats Grambusch dodaje, że jak już się dopcha do posiłku, to dużo brakuje. Ilościowo i jakościowo. Nie przeszkadza to, przynajmniej na razie, Angelice Kerber. Pochodząca z Puszczykowa Niemka ogłosiła koniec profesjonalnego grania po igrzyskach, więc jeszcze więcej osób patrzy na jej, jak już teraz wiadomo, ostatnie mecze na korcie. A Angie pokonała na początek Naomi Osakę. Większe szanse na podium dawano wcześniej Aleksandrowi Zwierewowi. Z 10 złotych medalistów z Tokio tytułu bronić będzie m.in. Malajka Michambo. Skoczkini w dal zdobyła w tym roku jedyne dla Niemiec złoto w czasie Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce, a w królowej sportu nadzieje Niemcy pokładają też w oszczypniku Julianie Weberze i dziesięcioboiście Leo Neugebauerze. Wioślarstwo, kajaki i strzelectwo tu też oczekiwania, też medal mierzyć będą łuczniczki, a wykręcić złoto w sprincie drużynowym chcą kolarki. Adam Górczewski, Polskie Radio. To były relacje z aren olimpijskich z różnych krajów, a państwo do nas dzwonią. Ja myślę, że tegoroczna olimpiada będzie pod znakiem medali o wiele korzystniejsza dla Polaków. Oczywiście 4 lata temu zajmowaliśmy 17 miejsce w klasyfikacji medalowej. Mam nadzieję, że w tym roku to będzie 13-12. Taka liczba mi się jawi, także mam nadzieję, że tak się stanie. Brawo dla Ligi Świątek, kibic Jurek Załucha z Otwocka. A za chwilę bić brawo będziemy Magdzie Linet, która prowadzi z Mirą Andrzejewą 6-3 w pierwszym secie. No i teraz w drugim też 5-4 i za chwilę się powinien zakończyć zwycięstwem Magdy Linet. Brawo, brawo, brawo dla Magdalinet. Mieliśmy klaskać, więc są oklaski. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo. Magdalinet awansuje do drugiej rundy turnieju tenisowego olimpijskiego. Wygrała z Mirą Andrzejewą 6-3 i 6-4. Już wczoraj, dzień po ceremonii otwarcia w Paryżu, rozdano pierwsze medale igrzysk w grach zespołowych. To były medale dla rugbistów w odmianie siedmioosobowej, których rywalizację finałową śledził Robert Grzędowski. Ta prześpiewka francuskich kibiców była tłem wczorajszego wieczoru w Paryżu. Ale Le Bleu i Marsylianka wybrzmiewały raz po raz podczas decydującego spotkania w turnieju rugbystów, bo to Francja zagrała o złoto z niepokonaną do tej pory w Igrzyskach Olimpijskich drużyną Fidżi. I znów Fidżi pokazało się z dobrej strony i nie byli wyspiarze daleko od trzeciego złota, ale załatwił ich Antoine Dupont. Lider zespołu francuskiego Antoine Dupont stanął na wysokości zadania. W drugiej połowie, zresztą jak przez cały turniej, tak trener desygnował go do gry, odwrócił losy spotkania i tym razem też rzeczywiście dla Francuzów to wejście tego lidera spowodowało, że zdobyli złoty medal, pierwszy złoty medal Igrzysk Olimpijskich dla Francji w rugby siedmioosobowym. Mówił Paweł Lipkowski, były reprezentant Polski w rugby, a Antoine Dupont to gwiazda francuskiego rugby 15-osobowego, jeden z najlepszych graczy na świecie. Na początku tego roku dołączył jednak do kadry siódemek. Odpuścił wiele startów w piętnastkach po to, by pomóc drużynie olimpijskiej walczyć o medal igrzysk na własnej ziemi. I istotnie jej pomógł. Do przerwy finału, czyli po 7 minutach gry, był remis 7-7. W drugiej połowie na boisko wszedł Dupont, zaliczył asystę i dwa przyłożenia, a Francuzi wygrali mecz 28-7. Tak rodzą się legendy ruchu olimpijskiego. Fidżi tym razem na drugim stopniu podium. Historia rugby Fidżi to turniej olimpijskie, to dwa medale złote, tym razem srebrny, natomiast rugby siedmioosobowe kojarzy się z drużyną Fidżi i tym razem też stanęli na wysokości zadania. Trochę taki pojedynek Dawida z Goliatem, jeżeli chodzi o liczbę ludności, jeżeli chodzi o powierzchnię kraju, natomiast wyspiarze nie mają się czego wstydzić. Dalej są tą niepowtarzalną drużyną, której nie da się podrobić. Ich styl dalej jest rozpoznawalny na całym świecie. Fidżi liczy niecały milion mieszkańców. To 152. gospodarka świata, patrząc na PKB, ale w rugby siedmioosobowym są ścisłą czołówką. W niemal 70-letniej historii występów tego kraju na igrzyskach udało im się wywalczyć tylko 4 medale. Wszystkie w siódemkach właśnie. Podium zakończonego wczoraj turnieju rugbystów uzupełniła reprezentacja RPA, która w meczu o brąz pokonała Australię. Za to zabrakło w strefie medalowej kilku faworytów. Nowa Zelandia, Irlandia, Argentyna to te drużyny, które nie dostały się do strefy medalowej, ale rzeczywiście All Blacks to ta ekipa, która najbardziej zawiodła oczekiwania kibiców, jeżeli chodzi o dostanie się do strefy medalowej. Natomiast to jest turniej i w tym turnieju i w rugby siedmioosobowym, gdzie czas 2x7 minut jest niewybaczalny, jeżeli chodzi o błędy, no, nie pozwolił Nowej Zelandii dostać się do strefy medalowej. Co ważne, emocje związane z rugby olimpijskim w Paryżu się nie kończą. Dziś swój turniej rozpoczęły panie. Finały zaplanowano na wtorkowy wieczór. W turnieju panie także gra drużyna Fidżi i także jest w nim wśród faworytek zespół Francji. Może rewanż w finale. Zobaczymy. Proszę państwa, czekamy na przepływ, przejazd Klaudii Zwolińskiej. Rozpoczął się wielki finał w kajakarstwie górskim. No naprawdę, będą emocje. A już za chwilę o piosenkach olimpijskich. Emocje nie na sprzedaż. Właściwe miejsce i czas to duży. Czekamy na Klaudię Zwolińską, która popłynie w finale w kajakarstwie górskim. Oczywiście liczymy na pierwszy medal. Igrzyska olimpijskie niezmiennie dostarczały jednych z najbardziej epickich momentów sportowych. Miały również bogatą historię niezapomnianych występów muzycznych. Listę tych najwspanialszych stworzył właśnie bardzo prestiżowy amerykański magazyn muzyczny Rolling Stone, o czym opowie ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. Dzięki inspirującym utworom i niezrównanej współpracy między najlepszymi artystami na świecie, wiele występów muzycznych podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia pozostało najważniejszymi momentami letnich i zimowych Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat. Od Londynu po Rio i Seul, od Celine Dion po One Direction i Stevie'ego Wondera, oto najlepsi z najlepszych. Tak swoją listę prezentuje legendarny magazyn Rolling Stones. Stworzył on 15 najlepszych zdaniem amerykańskiej gazety takich mini koncertów. Przedstawimy teraz Państwu w skrócie ten ranking, zatrzymując się na najciekawszych naszym zdaniem pozycjach. W 2010 roku niezwykle emocjonalnie Vancouver zaśpiewała Wonderkind Alanis Morissette. Prawdopodobnie nie było ani jednego suchego oka na stadionie, gdy Luciano Pavarotti zaśpiewał na zimowych igrzyskach w Turynie w 2006 roku. Kilka miesięcy przed diagnozą raka dał swój ostatni publiczny występ podczas ceremonii otwarcia, a efekt był po prostu piorunujący. To pozycja 11. Pozycja 10. Hey Jude zawsze cieszy się zainteresowaniem, ale Paul McCartney sprawił, że cały tłum zaśpiewał razem z ujebanym klasykiem Beatlesów, gdy występował podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Choć jest to standardowy występ na każdym koncercie McCartneya, było naprawdę epicko zobaczyć byłego Beatlesa na jego własnym terenie. Jak przedstawia się pierwsza trójka? W towarzystwie Davida Fostera grającego na pianinie i symfonicznej orkiestry z Atlanty Celine Dion wykonała porywającą baladę The Power of the Dream podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. Dzięki oszałamiającej sopranowej nucie Celine Dion piosenka napisana przez Davida Fostera, Lindę Thompson i Babyface'a stała się prawdziwym hymnem wzmacniającym przed igrzyskami. Natomiast podczas ceremonii zamknięcia letnich igrzysk w Atlancie Stevie Wonder wykonał pełną łez wersję Imagine na cześć swojego zmarłego przyjaciela Johna Lennona. Jakby jego występ nie mógł być bardziej uderzający, dołączył do niego chór, który podniósł jego bluesowy charakter idealistycznego hymnu. One breath away from Mother Oceania. To pozycja numer jeden olimpijskich występów muzycznych według magazynu The Rolling Stones. Björk zmieniła swój występ w Atenach w 2004 roku w sztukę. Islandzka artystka pojawiła się w zdobionej kryształami sukni wykonanej z 10 tysięcy stóp materiału, która napęczniała nad sportowcami na widowni, kiedy zaśpiewała Oceanie. Gdy Björk metaforycznie pojawiła się jako ocean, dołączyli do niej tancerze udający greckich bogów. Dziękujemy, Jan Pachlowski. Emocje coraz większe, proszę Państwa. Niedługo już Klaudia Zwolińska będzie walczyła o medal. Równie duże emocje są w Domu Polskim w Paryżu, Darku? No takie mam poczucie, że na razie umiarkowane, ale może jak już ruszy, to wszystko tutaj też stanie na głowie. Klaudia Zwolińska to bardzo ciekawa zawodniczka, bo ona ma dopiero 26 lat, co jak na taki sport jak kajakarstwo górskie, no jakby nie było sport ekstremalny, sport, który oczywiście jest ujęty w normy olimpijskie, ale no jest walką z żywiołem i to żywiołem, który jest koloru białego, mówię o wodzie oczywiście. to nie takie oczywiste. Whitewater, kajakarstwo górskie, bardzo trudne rzeki do spłynięcia. Klaudia pływa zarówno na kanadyjce, jak i na kajaku. Dziś walczy na kajaku, czyli ma wiosło z dwoma piórami. Jest mistrzynią Europy juniorek. Od tego się zaczęła jej międzynarodowa sława. Dwa razy srebro zdobywała właśnie w K1 i w C1, jak się skrótami mówi o tych konkurencjach. Podczas Igrzysk Europejskich w ubiegłym roku w Krakowie. No a ostatnio również miała brąz na Mistrzostwach Świata. Wcześniej brąz na Mistrzostwach Świata w sztafecie kajakowej. Więc jakby nie było, jest to zawodniczka, na którą w sposób uzasadniony wierzymy. Wierzą w nią od dawna również w Polskim Komitecie Olimpijskim. Otrzymała bowiem w 2016 roku Nagrodę Nadziei Olimpijskiej imienia Eugeniusza Pietrasika. No to nagroda dla aspirujących, wspinających się po tych szczeblach kariery zawodników, no ale trafia do tych najlepszych, wyróżniających się, którzy mają naprawdę ogromne perspektywy. Darku, i taka jest też sytuacja wspaniała, że wyobraź sobie, że z Tadeusz Musią rozmawiał z trenerem Rafałem Polaczykiem. Świetny przejazd. No, świetny przejazd. Ciężko teraz stwierdzić, jakie były błędy, o ile były. No, ale myślę, że jeżeli jest tam jakaś strata szybowa, to będziemy starali się uszczknąć z tego. Duże emocje, jak widać, prawie 14 tysięcy osób. No to super, super jak dla slalomu. Dla nas to jest dość niespotykane. Zazwyczaj spotykamy się z mniejszymi trybunami, więc te emocje są naprawdę duże. Ale najważniejsze, że przejazd czysty, bo wprawdzie Niemka była ciut szybsza, ale Klaudia bardzo pewnie awansowała do tego finału. Tak, założenia podjęliśmy takie, powiedziałbym, stonowane, tak bym to nazwał, żeby też nie i pokazywać innym, na co nas rzeczywiście stać, i ją, powiedzmy, ustabilizować i usatysfakcjonować, jeżeli chodzi o jej pozycję startową, no bo tu najgorsze są takie potknięcia i bronienie czegokolwiek, a tu po prostu może sobie jeszcze udowodnić, że troszkę może szybciej pojechać. Najlepsze zostawiliście jeszcze? Tak, najlepsze jest jeszcze zostawione. Trener Rafał Polaczek mówił po tym przejeździe półfinałowym. No czekamy, to będzie przedostatni przejazd. Liczymy na emocje, liczymy na medal. Proszę zostać z nami do godziny 19. My usłyszymy się z Państwem kilka minut po godzinie 18. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Okazje na medal. Na produkty objęte promocją. Telewizor Philips 55 cali. Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3799 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sunal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Odkryj potęgę doskonałości w doskonałej cenie. Teraz nowa Skoda Octavia z upustem do 7000 zł w premierowej ofercie. Odwiedź salon Skody i poznaj szczegóły promocji. Zapraszamy. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości.